Кастуць нарадзіўся 2 лютага 1838 году. Радзіма, наша нацыянальная героя, вёска Мастаўляны, Градзенскага павету, цяпер знаходзіцца ў беластоцкім ваяводстве Польшчы. Паходзіў Канстанцін Вінцэнт Каліноўскі з сям'і дробнамаянткова шляхціча. Першапачатковую адукацыю, будучы рэвалюцыянер, атрымаў у Свіслацкай павятовай навучальні. Вялікі ўплыў на яго меў старэйшы брат Віктар, які вучыўся ў Маскоўскім універсітэце, вывучаў на даручэнне віленскай археалагічнай камісіі старадаўнія беларускія рукапісы. У 1856 годзе Кастусь паступіў на юрыдычны факультэт Пецярбургскага універсітэту, які скончыў праз 4 гады з навуковай ступенню кандыдата права. Ужо ў студэнцтве ён рашуча ступіў на сцяжыну палітычнай барацьбы з самаўладдзем. Разам з братам належаў да рэвалюцыйнага гуртку Зыгмунда Сіракоўскага і Ярослава Дамброўскага. На бацькаўшчыну Каліноўскі вярнуўся ў 1861 годзе перакананым змагаром супроць царызму. Кастусь стаўся стваральнікам і душой нелегальнай рэвалюцыйнай арганізацыі ў горадні. Разам з паплечнікамі ездзіў па навакольных вёсках і мястэчках, дзе вёў прапаганду сярод сялянаў, рыхтуючы іх да паўстання. Гэтай мэце служыла і нелегальная беларуская газета «Мужыцкая праўда», якую, надзелены яскравым публіцыстычным і літаратурным талентам Каліноўскі, пачаў выдаваць у 1862 годзе супольна з Феліксам Ржанскім, Станіславам Сангіным і Валерым Урублеўскім. Аўтар і рэдактар большыні нумароў «Мужыцкай праўды» Каліноўскі сам браў удзел у яе пашырэнні. Развозіў па вёсках, раскідваў на дарогах. Ён імкнуўся развеяць ілюзіі сялянаў, паказаць, што царскі маніфэст аб скасаванні прыгоннага права – гэта чарговае шуканства працоўнага люду. Кастусь заклікаў змагацца за тое, каб прыйшоў час, калі ніколі ніякай нікому мужыкі паншчыны служыць не будуць, і ніякая ў казну аброку плаціць, і народ наш будзе вольны і шчаслівы. Да канца 1862 году значным накладам выйшла 6 нумароў «Мужыцкая праўды». У нас, дзецюкі, адно вучаць у школах, каб ты знаў чытаць па-маскоўску, а то для таго, каб цябе саўсім перарабіць на маскаля. Звярталася газета да простага люду. За тое, што мы цару 25 лет на войнах служым без людскай справы і адзежы, мала таго, што не дае шляхецтва, но сабача юха не дае нават куска зямлі, каб хаця цяжка гаруючы дабіцеся да спакойнай смерці. А што грэху набярэсці перад Богам, спрыяючы маскалю, таго ніколі Бог не даруе. Ідзе француз даваць вольнасць мужыкам, бунтуюцца местачковыя, да і маладзёж за сваю і нашу вольнасць і веру. А мы то даем рэкрута, і нашымі грудзямі цар маскоўскі застаўляецца, і нашымі рукамі усмірае бунты. Апошні, 7 нумар «Мужыцкай праўды» пабачыў свет ўжо ў час нацыянальна-вызваленчага паўстання. Тут гучыць адкрыты заклік да змагання з расійскімі калінізатарамі. А пакуль яшчэ пара, трэба нашым хлопцам спяшаць з віламі ды скосамі там, дзе дабіваюцца волі да праўды. А мы, іх бацькі да жонкі нашы, сцерагчы будзем да ўведамляць, адкуль на іх сягне нячыстая маскоўская сіла. Да ад душы памагаць усялякімі спосабамі дзецюкам нашым, што за нас пойдуць біцца. а будзе ў нас вольнасць, якой не было нашым дзядам ды бацькам. Прайшло больш за стагоддзе, але паламяны пратэст выдаўцоў газеты супроць каланіяльнай палітыкі расійскай імперыі, заклік здабыць сапраўдную волю і незалежнасць не страцілі сваёй актуальнасці. Невыпадкова поўныя тэксты «Музыцкая праўды» у Беларусі удалося надрукаваць толькі ў 1988 годзе. Пасля загаду аб яго намарышці Каліноўскі дзейнічаў пад канспірацыйнымі прозвішчамі Макарэвіч, Чарнецкі, Хамовіч, Хамуціус. У восень 1862 ён узначаліў літоўскі правінцыйны камітэт, што рыхтаваў вызвольнае паўстанне ў Беларусі. Кастусь стаяў на чале найбольш паслядоўных рэвалюцыянераў, якіх, адрозна ад лібералаў, белых, называлі «чырвонымі». Яны выступалі супроць саслоўнай няроўнасці, за дэмакратычную рэспубліку, за перадачу зямлі селянам. Каліноўскі лічыў, што народы Беларусі, літувы да Ўкраіны павінны самі развязаць пытанне пра сваю незалежнасць. Белыя ж лічылі галоўную задачай аднаўлення Рэчы Паспалітай у межах 1772 году. Пасля пачатку паўстання белым удалося адхіліць Каліноўскага і ягоных паплечнікаў ад кіраўніцтва. Ён стаў паўстанцкім камісарам гарадзенскай губерні, здолеў прыцягнуць да ўдзелу ў збройнай барацьбе шмат селянаў. Улетку 1863 году Кастусь зноў узяў свае рукі кіраўніцтва віленскім паўстанцкім цэнтрам, які часам называлі «чырвоным зондам». Паўстанне ў Беларусі ўжо задыхалася. Адзін з інсургентаў, паўстанцкі камісар Магілеўскай губерні Вітаўт Парфіяновіч, на допыце выдаў Каліноўскага. У лютым 1864 году кіраўнік паўстання, хто жыў у Вільні ў Святаянскіх мурах побач з саборам Святога Яна пад імем Ігната Вітажэнца, трапіў у рукі царскіх жандараў. У часе следства і суду Кастусь трымаўся надзвычай мужна. На прапанову аблегчыць свой лёс, назваўшы некаторыя адрасы і імёны, ён адказаў: «Калі грамадская шчырасць ёсць дабрачыннасцю, то шпіёнства апаганьвае чалавека». Усведамленне гонару, годнасці і таго становішча, якое я займаў у грамадстве, не дазваляюць мне ісці па іншым шляху. Царскі ваенна-палявы суд вынес пастанову пакараць правадыра інсургентаў смерцю на шыбеніцы. Прысуд быў выкананы 22 сакавіка 1864 году на віленскім гандлёвым пляцы Лукішкі. Слухаючы на эшафоце вырак, у якім кіраўнік паўстанцаў быў названы дваряніном Каліноўскім, ён выгукнуў: «У нас няма дваранаў, у нас усе роўныя». З царскага астрогу Кастусь перадаў на волю свой напісаны па-беларуску і звернуты да народу запавет – ліст з-пад шыбеніцы. «Браты мае, мужыкі родныя, з-пад шыбеніцы маскоўскай прыходзіць мне да вас пісаці, і, можа, раз астатні. Горка пакінуць зямельку родную і цябе, дарагі мой народзе. Рудзі застогнуць, забаліць сэрца, но не жаль згінуць за тваю праўду. Прымі, народзе, па шчырасці маё слова прадсмертнае, бо яно як бы з таго свету толькі для дабра твайго напісана. Няма, браткі, большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек у галаве мае розум і навуку. Но як дзень з ночай не ходзяць разам, так не ідзе разам навука праўдзіва з няволяй маскоўскай. Ды пакуль яна ў нас будзе, у нас нічога не будзе, не будзе праўды, багацтва і ніякай навукі. Адно намі як скацінай варочаць будуць, не для дабра, но на пагібель нашу. Бо я табе з-пад шыбеніцы кажу ў народзе, што тады толькі зажывеш шчасліва, калі над табой маскаля ўжо не будзе. Твой слуга, Яська гаспадар з-пад Вільні. У турме, перад смерцю, напісаны і адзіны вядомы сёння верш Кастуся Каліноўскага, прысвечаны яго каханай. Марыська Чарнаброва, галубка моя, дзе ж падзелася шчасце і ясна доля твая? Усё прайшло, прайшло як бы не бывала, адна страшна горыч у грудзях застала. Бывай здаровы, мужыцкі народзе, жыві ў шчасці, жыві ў свабодзе, і часамі спамяні пра Яську свайго, што загінуў за праўду для дабра твайго.